Cebin küçük, çapın küçük, hayaller küçük. Suç gibi kaldın ortada, ne haber? Aklın gidik, fikrin güdük, beden bitik. Yüklerin artarken her gün neler neler beklemiştin, neler neler düşlemiştin, neler neler beklemiştin, neler neler düşlemiştin. Fos mu çıktı ne olsun, fos mu çıktı ne olsun. Düzen bozuk, moral bozuk, ezberin bozuk. Zoruna zırt dedi kaldın. İçin buruk, kalbin kırık, façan buruk. Yokmuş gibi yapsan ne olur? Neler neler beklemiştin? Neler neler düşlemiştin? Neler neler beklemiştin? Neler neler düşlemiştin? Pos mu çıktı ne olsun? Pos mu çıktı ne olsun? Pos mu çıktı ne olsun? Pos mu çıktı ne olsun?